Voy a pedir a noso técnico que busque unha peza de música que se titula Pola Ponte de San Xoán, que é de Luar na Lubre. E isto vai nos a servir de entrada para poder ler vos unha peza, outra máis, digo eu que será así, vamos a ver. Unha obra que nos acaba de mandar aí 10 horas nada máis a nosa amiga Mercedes, a nosa amiga Nieves Fernández Vidal. Digo eu que ao mellor equivócome, non o sei, pero vai a ser extraordinario, xa verades, porque resulta que a peza de música que elixín é unha peza que ten moito que ver co que escribe a nosa amiga Nieves, non? Sí, bueno, xa verades, cando pongo a poesía é algo que relete. Este mes en Galicia, este mes de xuño, en Galicia chamase mes de San Xoán. Sí. E entón mandou unha poesía que se titula Mañanciña de San Xoán. Ah. E entón, como a música titúlase Pola Ponte de San Xoán, pois, que vos parece? Poñemos o comezo da música e lemos a poesía. Vale, e a música di así. Muy ben. Vai así, non? Pois, bueno, leo vos. Disculpademe se me equivoco nun momento, pero a poesía paga a pena. Titúlase Mañanciña de San Xoán. Mañanciña de San Xoán, en tempos duros fermosa, que durma o maio maiolo, que deixa a erva melosa. A alma fica pechada, coa coraza insondable, nin os abrazos divinos anuncian amor estable. Quixera escoitar xa ora dos teus beizos unha verba, amor do meu ceo azul ou do meu padriño a erva. Equivoqueime, é pradiño, non padriño. Pradiño do prado. Sí, prado pequeno. Así afronto vivir sen palabras amorosas, amosando dignidade, facendo das dores rosas. Vida chea de momentos, actuacións sen maldade. Tan soio o sol na mañá fai florecer a vontade. E así pasamos os días, e así pasamos os meses. Pérdense anos pasados, a veces tristes, a veces. Sí. Muy ben, estupendo. Sí, señor, sí, señor. Esta peza de música servirnos para despedir a todos os nosos ointes. A vindeira semana voltaremos a estar aquí. Se ya se apetece, si queren, si les foi de interés este noso programa, pois xa saben, o vindeiro sábado á mesma hora, pois estaremos aquí. De 6 a 8 estaremos aquí para que todos vostedes disfruten coa nosa oferta de emisión sempre en Galicia. Ben, queridos ointes e seguidores, ata o sábado que ven. Nada, a todos esos seguidores que nos siguen a través do Facebook, pois moitas grazas por seguirnos, esas alabanzas que nos seguides dando, esos agarimos que nos dades tamén. Como non, en especial, a Mercedes e a Máximo. Unha aperta moi forte. deico sábado que ven.